irudikatu gau euritsu bat. Ekaitza dago hor kanpoan. Barruan baina, beheko suaren epeletan bildu zarete lagun batzuk. Bideko hotzak ahaztu, eta elkarri istorioak kontatzeko asmoz. Konturatzerako, elkarri hitza hartzeari ekin diozue. Istorioaren urrengo atala nork osatuko. Protagonisten patua nork definituko. Narrazioak bizitza propioa garatu du, eta existentzia autonomoa aldarrikatu ohartu zaretenerako. Elkarren belarrietara koloreztatu duzue mundua. Aho-saho eraiki duzue unibertsoa. Inork ez dakila da non hasi den, edo noiz edo nola amaituko den istorioa. Podcast honetan, mundu ezberdinak eraiki eta bizitatuko ditugu astero, eta horretarako gonbidatu bereziak izango ditugu gurekin. Kulturaren arloko eragileak, bertsolariak, idazleak, antzezleak, musikariak eta kirolariak besteak beste. Rol garaikidearen lan bikainenak ez ezik, euskal literaturako lan klasikoak ere abitatuko ditugu elkarrekin. Miskatoniken ez ezik, Obaban ere, abenturak elkarrekin bizitzeko. Idatzizko eta ahozko literatura gustuko baduzu, ipuina kontatzea ez ezik hauek bizitzea gustuko baduzu, ongi etorri lagun, Ilunabar aldera.